się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 1 kwietnia. Minęła 8. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Nowe środki bezpieczeństwa, w tym nowe zasady robienia zakupów. Jeżeli jest 5 kas, to może przebywać jednocześnie w sklepie 15 osób. Zdrowa dziewczynka urodziła się rodzicom zakażonym koronawirusem. Mała Klara jest dzisiaj zdrowa, ma wynik ujemny. Do Sejmu trafił projekt, który zakłada głosowanie korespondencyjne. Od północy są nowe środki bezpieczeństwa, które mają powstrzymać epidemię koronawirusa. Będą obowiązywać przez 2 tygodnie, ale mogą być przedłużone. Zamknięte zostają zakłady fryzjerskie i kosmetyczne. Obowiązują nowe zasady robienia zakupów. Wprowadzony zostaje limit osób przebywających w sklepie. To maksymalnie 3 osoby na 1 kasę. Wyjaśniał to premier Mateusz Morawiecki. Więc jeżeli jest 5 kas, to może przebywać jednocześnie w sklepie 15 osób. Na bazarach, na targowiskach 3 osoby do 1 straganu po to, żeby zmniejszyć to zagęszczenie na targowiskach. Od 2 kwietnia wszyscy klienci zobowiązani są robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. Wprowadzono ułatwienia dla seniorów. Sklepy spożywcze, drogerie w godzinach od 10 do 12, także apteki, są otwarte tylko dla osób starszych powyżej 65 roku życia. Z kolei wielkopowierzchniowe sklepy budowlane w weekendy będą zamknięte. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Do 2311 wzrosła liczba przypadków koronawirusa w Polsce. 33 osoby zmarły. Wczoraj potwierdzono 256 nowych zakażeń COVID-19. To największy dzienny przyrost od początku epidemii. Najwięcej zachorowań jest na Mazowszu – 544, najmniej na Podlasiu – 36. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił, że pod koniec tygodnia zakażonych koronawirusem może być nawet kilka tysięcy. To jest jedyna walka w tej chwili. Nie ma szczepionki, nie ma leku. W związku z tym to, co możemy zrobić, to izolować się od siebie. Czyli ściśle przestrzegać zasad kwarantanny. Szef resortu zdrowia apelował także, by czas pandemii wszyscy traktowali odpowiedzialnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rodzicom zakażonym koronawirusem urodziła się zdrowa dziewczynka. Na świat przyszła w szpitalu w Zgierzu. Mała Klara jest dzisiaj zdrowa, ma wynik ujemny. Przeżywa swego rodzaju też pewien problem. No, musi być izolowana od rodziców. Muszę naprawdę z wielkim wzruszeniem powiedzieć o postawie personelu, który robi co może, aby tę odległość zbliżyć. Filmuje dziewczynkę, przekazuje mamy głos. Mówi marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Rodzice są w dobrym stanie, ale z córką zobaczą się dopiero po całkowitym wyleczeniu. Wszyscy wyborcy będą mogli zagłosować korespondencyjnie. Taki projekt złożyli w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Przepisy dotyczą tylko majowych wyborów prezydenckich. Wnioskodawca, poseł PiS Krzysztof Sobolewski, mówi, że projekt odpowiada oczekiwaniom wyborców. Którzy w związku z trwającą w tej chwili epidemią koronawirusa mogą mieć obawy o pójście w większe skupisko ludzi, więc dajemy możliwość wyboru, bo można będzie normalnie pójść do lokalu wyborczego, też zagłosować. Lokale mają być odpowiednio przygotowane do głosowania w tej sytuacji, z pełnym zabezpieczeniem zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Przesunięcia rozpisanych na maj wyborów prezydenckich domaga się opozycja. Sejm może rozpatrzyć projekt na posiedzeniu w piątek. Najmłodsza ofiara koronawirusa, 12-letnia dziewczynka, zmarła w Belgii. W ciągu doby wciąż potwierdzanych jest tam ponad 1000 przypadków. W sumie zakażonych jest prawie 13 tysięcy osób, 700 zmarło. Osoby, które zmarły w Belgii w wyniku powikłań, miały w większości ponad 65 lat. Wczorajsza informacja o zgonie 12-latki była szokiem. Wirusolog ze sztabu kryzysowego Steven Van Hucht powiedział, że po 3 dniach umiarkowanych symptomów zakażenia jej stan bardzo się pogorszył i nie udało się jej uratować. To przypomina nam, że komplikacje mogą pojawić się w każdym wieku, aczkolwiek taki przypadek jak ten należą do rzadkości. Jeśli chodzi o pandemię, to ten tydzień, jak mówią eksperci, będzie kluczowy. Spodziewają się oni bowiem wzrostu zakażeń. Zapewniają, że szpitale poradzą sobie z tym, bo są przygotowane. Beata Płomecka, Polskie Radio. Prezydent Francji chce, by jego kraj sam produkował maseczki ochronne. Są one towarem deficytowym, a personel medyczny zużywa kilka milionów sztuk dziennie. Prezydent Piątej Republiki odwiedził zakłady pod Angers. Emmanuel Macron zapowiedział, że do końca kwietnia w kraju będzie produkowanych ponad 10 milionów sztuk maseczek. Chciałby, aby jeszcze w tym roku Francja była pod tym względem samowystarczalna. Tak jak to dzisiaj wygląda, to istnieje paląca potrzeba produkowania maseczek we Francji, a w szerszym kontekście i w Europie. Ten kryzys nas nauczył, że jeśli chodzi o pewne towary, nazwijmy to o znaczeniu strategicznym, musimy więcej u siebie ich produkować, by w ten sposób ograniczyć nasze uzależnienie od innych. Tymczasem sklep ze znanej sieci sportowej zablokował w swoich magazynach kilkadziesiąt tysięcy masek do nurkowania, chcąc je przystosować do użytku dla personelu medycznego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku sport i Adam Malecki. Świat sportu walczy z koronawirusem, a szczególnie z ekonomicznymi konsekwencjami pandemii. Tak jest także za oceanem, gdzie władze koszykarskiej ligi NBA wraz ze Związkiem Zawodników debatują nad obniżeniem pensji dla koszykarzy. Na razie według układu zbiorowego za każdy nierozegrany mecz z przyczyn tzw. siły wyższej zawodnicy tracą 1% swoich dochodów. Gdy sezon nie zostanie dokończony albo skrócony, to NBA zanotuje milionowe straty. Dlatego już teraz władze ze Związkiem Graczy debatują nad zmniejszeniem pensji. Amerykańskie media podają, że na początek to ma być 25%. Gdyby jednak nie doszło do porozumienia w tej sprawie, to pensje muszą być wypłacone w całości. Szefowie NBA mają nadzieję, że liga, w najlepszym przypadku w czerwcu, bez udziału publiczności, będzie mogła wznowić rozgrywki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na naszym krajowym podwórku w piłkarskiej ekstraklasie na obniżenie pensji zgodzili się zawodnicy Wisły Płock oraz trener Radosław Sobolewski. Cięcie o 50%. Niższe kwoty znajdą się także na kontach trenerów reprezentacji Polski z Jerzym Brzęczkiem na czele. I tak przynajmniej do lipca. Kibice w Polsce marzą o wznowieniu rozgrywek, podobnie jest w Japonii. Tam próbują powoli wrócić do normalności. W japońskiej lidze, w której sezon rozgrywany jest systemem wiosna-jesień, w barwach Vegalty Sendai gra Polak, bramkarz Jakub Słowik. Jaka jest obecnie sytuacja w kraju kwitnącej wiśni? Życie w Japonii toczy się w miarę normalnie. Sklepy, restauracje są otwarte. Jednakże podjęto decyzję o zamknięciu szkół czy odwołaniu większych imprez masowych. Jest tutaj problem z zakupem środków do dezynfekcji czy maseczek ochronnych. Japoński rząd apelował o pozostanie w domach. Na dzień dzisiejszy jest to 9 maja, kiedy mamy realnie wrócić do wznowienia rozgrywek. W moim klubie trenujemy normalnie, codziennie. Rozgrywamy nawet mecze sparingowe w tym okresie. Codziennie mamy mierzoną temperaturę ciała, jest prowadzony dziennik i mamy zakaz opuszczania naszego regionu. Obecnie rozgrywki w Japonii są zawieszone, a poprzedni sezon Vegalta zakończyła na 11 miejscu na 18 drużyn. W Polsce szanse na wznowienie sezonu piłkarskiego jeszcze są. Zakończył się za to sezon w ekstraklasie rugby. Postanowiono nie wyłaniać mistrza Polski. W Ekstralidze Żużlowej rozgrywki jeszcze się nie rozpoczęły, co nie znaczy, że nie są wprowadzane zmiany regulaminowe. Żużlowcy będą jeździć nie jak do tej pory we czterech, lecz na starcie stanie 6 zawodników. Do tego co drugi bieg będzie się odbywał w odwrotnym kierunku jazdy, czyli wraz z ruchem wskazówek zegara. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Jakby nie mówić, szykuje się rewolucja w żużlu. A w pogodzie? No taka delikatna. Na południu i w centrum kraju pogodnie, słonecznie, na Podkarpaciu może się chmurzyć, ale na północy deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu wiatr słaby i umiarkowany, w centrum porywisty, na północy w porywach do 70 km na godzinę. Od plus 2 stopni na Podhalu, na Suwalszczyźnie 4, na Podkarpaciu 6, a na zachodzie też parzyście do 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idealny miejski samochód powinien sprawiać, że w jego wnętrzu czujesz się jak w domu. Taki jest Lexus CT z samoładującym elektrycznym napędem hybrydowym, dzięki któremu korzysta z silnika elektrycznego przez większość czasu w mieście. Teraz innowacyjny Lexus CT z rocznika 2020 w leasingu Smart Plan już od 967 zł netto miesięcznie. Zarezerwuj samochód online bez wychodzenia z domu. Poznaj szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Polskie Radio poleca. Unikatowy, pięciopłytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry ponownie. Poseł Adrian Zandberg, lider partii Razem z klubu Lewicy, jest naszym gościem telefonicznym. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, dzisiaj 1 kwietnia, więc urodziny Trójki, ale także Dzień Żartów i Facecji, ale to, co pan napisał na Twitterze o tym, że na rynku pracy będzie piekło, to nie jest makabryczny żart. Nie, to jest dosyć oczywista prawda. Problem polega na tym, że my jesteśmy jako kraj po prostu nieprzygotowani na to, co czeka nas w najbliższych tygodniach. Ja mówiłem o tym bardzo głośno i wtedy, kiedy powstawał projekt tak zwanej tarczy i wtedy, kiedy rząd w ekspresowym tempie przepychał go w obecnej formie przez parlament. To jest tarcza, ale to która... źle, że w ekspresowym tempie, bo chyba chodzi tutaj nie, to też źle, o tempo. To źle, pani redaktor, że nie słuchając takich właśnie głosów konstruktywnych, bo Lewica jest konstruktywną opozycją. My wskazaliśmy konstruktywne rozwiązania, przy pomocy których można było zabezpieczyć pracowników i zabezpieczyć ludzi, którzy będą tracić pracę. Rząd postanowił przeforsować tarczę w takim kształcie, który uznał za stosowny i bierze za to odpowiedzialność. Ja chcę też powiedzieć bardzo jasno, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości i posłowie Platformy Obywatelskiej, bo te dwie partie zagłosowały za tym kształtem tak zwanej tarczy antykryzysowej, biorą odpowiedzialność za dziurę w tej tarczy. Pierwsza i podstawowa dziura polega na tym, że będzie można dosyć radykalnie obcinać płace pracowników. To jest zły pomysł, bo jeśli gospodarstwa pracownicze będą traciły dochody, to będzie kurczyć się popyt. Efekt będzie taki, że kiedy epidemia się skończy, będzie nam dużo trudniej wygrzebać się z recesji. Znajdziemy się w spirali recesyjnej. Drugi potężny problem z tym dziurawym systemem polega na tym, że nie mamy zabezpieczenia dla osób, które pracę stracą. Bo to o tym się w Polsce mało mówiło przez ostatnie lata, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że poziom bezrobocia w Polsce jest niewysoki, ale teraz, kiedy to bezrobocie z dużą dozą prawdopodobieństwa wzrośnie, to setki tysięcy ludzi będą skazane na system wsparcia, w którym zasiłek dla na przykład młodego pracownika, który po kilku latach traci pracę, wynosi 483 zł i 49 groszy. Panie pośle, pan uważa, że wszystkie miejsca pracy i płacy i płace powinny być utrzymane? Jeśli tak, to jakim kosztem i w jaki sposób? Bo przecież w tej chwili jest tak, że zatrzymuje się działalność gospodarcza, zatrzymuje się produkcja. Przedsiębiorcy muszą dokonywać opłat stałych. Nie ze wszystkich są zwalniani, ponieważ to nie są tylko, prawda, jakieś czynsze od miasta czy od państwa, ale są różne zależności wzajemne między przedsiębiorcami, są negocjacje. Jakby pan chciał to zrobić, żeby ochronić stan taki, jaki był? Oczywistą sprawą jest to, że przetrwanie tej struktury gospodarki, do której byśmy się przyzwyczaili, byłoby możliwe tylko i wyłącznie przy bardzo odważnym i zdecydowanym wzięciu odpowiedzialności przez państwo. No ale konkretnie. Ale konkretnie mówiąc, my pokazaliśmy konkretny przykład duński. Przetłumaczyliśmy rozwiązania duńskie i przedstawiliśmy te rozwiązania duńskie rządowi. Te rozwiązania polegają na tym, że w Danii w przypadku, kiedy pracodawca jest w problemach, to państwo czasowo przejmuje 75% kosztu pensji, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze tego, że pozostałe 25% płaci pracodawca, czyli że pensja jest utrzymana, a po drugie pod warunkiem, że ten pracodawca zobowiązuje się do tego, żeby nie będzie zwalniać. To oczywiście, żeby była jasność, oznacza duże koszty dla budżetu państwa, ale moim zdaniem to jest sytuacja nadzwyczajna i w sytuacji nadzwyczajnej rolą państwa jest wzięcie odpowiedzialności także przy pomocy takiego instrumentu, jakim jest Narodowy Bank Polski. Także przy pomocy, też trzeba powiedzieć bardzo jasno, dużej przestrzeni, którą ma w tym momencie, Polska, jeżeli chodzi o sytuację kredytową, o finansowanie... Czyli myśli pan o sięgnięciu do rezerw Narodowego Banku Polskiego? Nie, myślę o skupowaniu obligacji skarbowych na rynku wtórnym przez Narodowy Bank Polski. Myślę także o tym, że mamy ponad 250 miliardów złotych, które dzielą nas od limitów konstytucyjnych, jeżeli chodzi o zadłużenie. Myślę też o tym, że 70% obligacji dzisiaj w Polsce mają krajowe podmioty, a koszt obsługi tych obligacji jest historycznie niski. No więc dobrze, myślę pan o 250 tym, że są narzędzia, Przepraszam, panie pośle, ale co, te tarcze pan uważa, wymazujemy, ta tarcza zawiera też rozwiązania na przyszłość, które mają pobudzić gospodarkę, te inwestycje publiczne i tak dalej. Natomiast to wszystko kosztuje. Ale to wszystko jest kosztuje. Za mała. Czyli pan by do tego dołożył jeszcze kilkadziesiąt miliardów, tak? Obawiam się, pani redaktor, że trzeba, mówmy o faktach. Realnie ta tarcza w tym momencie to jest około 60 miliardów złotych w różnych instrumentach, bo to, co pan premier Morawiecki mówił o 212 miliardach, jest no po prostu, że tak powiem, księgową manipulacją. Realne pieniądze, o których mówimy, to jest około 60 miliardów. Ale to co jest księgową manipulacją? No, mówienie o gwarancjach albo mówienie o przesunięciach podatków jako realnych nakładach no jest pewnego rodzaju księgowym trikiem. Realne pieniądze, które są ważne teraz, to są te, które fizycznie trafią do realnej gospodarki. I to nie trafią do realnej gospodarki za rok, za dwa lata. To jest ważne oczywiście, żeśmy mieli tę perspektywę inwestycyjną. Ja się tutaj nie znajdzie pani we mnie wroga inwestycji publicznych, bo ja akurat, jak pani wie, od lat mówię o tym, że powinniśmy je zwiększać. Ale to, co jest w tym momencie kluczowe, to jest impuls fiskalny tutaj i teraz. I ten impuls fiskalny jest za mały. I druga sprawa... Panie pośle, czy pan byłby skłonny, szukając pieniędzy na ratowanie miejsc pracy, skorygować programy społeczne, wprowadzić do nich kryterium dochodowe na przykład? Moim zdaniem w tym momencie korygowanie jakichkolwiek programów społecznych dzisiaj jest błędem, ponieważ to, czego my potrzebujemy w tym momencie przede wszystkim, to stabilności dochodów gospodarstw domowych. Jeżeli załamią się dochody, załamią się budżety gospodarstw domowych, jeżeli wypchniemy ludzi w spirale prywatnego zadłużenia, to będziemy się z tej kryzysowej sytuacji wygrzebywać latami. Państwo ma dużo łatwiejszą sytuację na rynku kredytowym niż prywatne gospodarstwo domowe. Państwo może dużo łatwiejszy sposób operować zadłużeniem i wreszcie państwo jest tym instrumentem, który mamy wszystkich 38 milionów Polaków po to, żeby w czasie próby, w czasie, kiedy pojawia się takie niebezpieczeństwo jak epidemia, takie niebezpieczeństwo jak recesja, to państwo ludzi nie zawodziło. I to, o czym my mówimy, pani redaktor, żeby była jasność, to nie są rozwiązania jakieś abstrakcyjne. My spędziliśmy nasz zespół ekspercki i też posłanki, posłowie i Razem, i innych partii wchodzących w skład koalicyjnego klubu Lewicy długie, długie dni i noce analizując rozwiązania z innych krajów z całego świata i rozwiązania skandynawskie, i rozwiązania z Dalekiego Wschodu. Nie mamy czasu na rozmowę o długich nocach. Chciałabym zapytać, czy państwo będą ciągle, nie wiem, prowadzić jakieś rozmowy na temat swoich propozycji, ponieważ zapowiadane są kolejne jakieś akty legislacyjne związane z pomocą, tak przynajmniej mówiła pani minister Emilewicz, zresztą inni ministrowie i wicepremier i premier też tak mówili. Więc czy państwo będą się dobijać o włączenie do tych programów swoich pomysłów. Taka jest nasza rola. Tak jak mówiłem, Lewica jest konstruktywną opozycją i przedstawia konstruktywne rozwiązania. Będziemy w kolejnych tygodniach przedstawiali je i w parlamencie, i w formie ustaw. Na dzisiaj, chcę powiedzieć to z całą mocą, największym wyzwaniem, które stoi przed nami, jest zabezpieczenie osób, które tracą pracę. Jeżeli spojrzeć na inne kraje, to może być zjawisko o skali masowej. Potrzebujemy w Polsce jednej z dwóch rzeczy. Albo zmiany, reformy systemu zasiłków dla bezrobotnych, tak żeby ludzie, którzy trafiają na bezrobocie, mogli czuć się ekonomicznie bezpiecznie, albo wprowadzenia formy minimalnego dochodu gwarantowanego. Jedno z dwojga. Jeżeli nie zdecydujemy się na żadne z tych rozwiązań, znajdziemy się w sytuacji spirali kryzysowej. Pytanie z innej dziedziny. Jest nowy projekt dotyczący kodeksu wyborczego, głosowanie korespondencyjne dla wszystkich, to znaczy dla wszystkich taka możliwość. Czy pan jest na tak, czy pan jest na nie? Pani redaktor, matematyka jest na nie. Dlaczego? Dlatego, że mamy w Polsce 17 milionów obywateli, którzy wzięli udział w wyborach prezydenckich, kiedy poprzedni raz Andrzej Duda został wybrany na prezydenta. i mamy w Polsce 7,5 tysiąca placówek pocztowych. Mamy też w tym momencie 40 dni do wyborów prezydenckich. Ta operacja jest logistycznie niemożliwa i stanowi epidemiologiczne zagrożenie. W związku z czym, jeżeli komuś się roi, że ale głosowanie korespondencyjne jest epidemiologicznym zagrożeniem? Tak. Przy tej skali 17 milionów osób, które miałyby w nim wziąć udział nie, no i przy myślę, że nie 7,5 wszyscy, tysiąca placówek. I przy 7,5 tysiąca placówek pocztowych? Tak, jest. Jeżeli ktoś wymyślił ten pomysł i uznał, że to jest bezpieczne, no to moim zdaniem to pokazuje tylko jedno, że ta osoba, która to wymyśliła, nie opanowała matematyki na poziomie szkoły podstawowej. Ale wszystko wskazuje na to, że również nie ma jedności na ten temat w obozie rządowym, także pewnie ten projekt upadnie, jeśli w ogóle zostanie poddany pod głosowanie. Ale co do zasady, głosowanie korespondencyjne w przyszłości, na tak czy na nie pan jest? Jeżeli w ogóle chodzi o dopuszczenie głosowania korespondencyjnego, to tak. Ale jeżeli chodzi o opowiadanie, że głosowaniem korespondencyjnym zastąpimy lokale wyborcze, no to moim zdaniem to jest bajka. Trzeba patrzeć na bezpieczeństwo ludzi. Mnie, jeżeli chodzi o wybory, interesuje tylko i wyłącznie jedno. Mnie interesuje to, żeby ludzie mogli bezpiecznie pójść do lokali wyborczych bez obaw, bez strachu, że wrócą z nich chorzy. I bez zagrożenia, że w tych lokalach wyborczych przyczynią się do rozprzestrzeniania się epidemii. I moim zdaniem, mam nadzieję, że wszystkim nam na tym zależy i będzie zależało. Bardzo dziękuję. Lider Lewicy, lider partii Razem, Adrian Zandberg, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Już na miłość czas. Przebijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. Jak sen. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za 899 zł. Telewizor LG 4K 55 cali za 1999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Do banków trafiło już około 200 tysięcy wniosków o tak zwane wakacje kredytowe. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz podkreśla, że wakacje są przyznawane na wniosek klienta. Odroczenie raty zazwyczaj następuje od 1 do 3 miesięcy lub do 6 miesięcy dla klienta indywidualnego oraz mikro, małych i średnich firm. Dotyczy to w zasadzie wszystkich kredytów ratalnych, kredytów konsumpcyjnych i kredytów hipotecznych. Banki szybko rozpatrują złożone wnioski, najczęściej w ciągu 24 godzin. Bankowcy wprowadzają też limity dla osób przebywających jednocześnie w placówce. W oddziale może być tyle osób, ile aktualnie jest czynnych stanowisk obsługi klienta, wynika z informacji zebranych przez bankier.pl. Poczta Polska wstrzymuje doręczanie korespondencji pod adresy, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Do czasu zakończenia przymusowej izolacji przesyłki będą przechowywane w placówkach pocztowych. O swoje świadczenia nie muszą się martwić emeryci i renciści objęci kwarantanną, bo dostaną je w terminie. Wprowadzone zostały też dodatkowe środki ochrony przy odbieraniu paczek i listów poleconych, wyjaśnia Justyna Siwek z Poczty Polskiej. Nie wymagamy już tradycyjnego podpisu. Wystarczy okazanie dokumentu tożsamości i 4 ostatnie cyfry z tego dokumentu zastępują obecnie tradycyjny podpis. Dotyczy to także klientów korzystających z usług odbiór w punkcie. Odwoływane prezentacje mieszkań, utrudnione formalności i zamykane kancelarie notarialne przyczyniły się do spadku liczby transakcji na rynku nieruchomości. Branża przenosi się teraz do cyberprzestrzeni, a odpowiedzią mają być wirtualne spacery i formalności przeprowadzane przez internet. W centrum i na południu pogodnie, na Podkarpaciu może się chmurzyć, na północy deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Na południu wiatr słaby i umiarkowany w centrum i na północy dość silny i porywisty. Od plus 2 stopni na Podhalu, 4 na Suwalszczyźnie, 7 w większości regionów, w tym w centrum kraju najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Wielokrotnie w Trójce przypominamy podstawowe zasady postępowania w czasie pandemii. Ale ta najważniejsza zasada brzmi... Zostań w domu z Trójką. I świętuj, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, urodziny Trójki. Urodzinowa piosenka dnia. W ognie jaki skromny toast. Za te smutne oczy wyższe. Teraz wiesz, że już nie jesteś sam. Wszystkiego, czego chcesz, o czym tylko marzysz, dzisiaj życzę ci wszystkiego, co już jest, o czym jeszcze nie wiesz, i zawsze sobą był. Wszystkiego, czego chcesz, o czym tylko marzysz, dzisiaj życzę ci wszystkiego, co już jest, o czym jeszcze nie wiesz, i zawsze sobą był. Dla całej trójki, dla wszystkich dziennikarzy, którzy są, byli i będą. Słucham was od lat 80., bo wtedy miałem około 15. Jesteście moją siostrą, prawie bliźniaczką, bo nieskromnie przyznam, że ja też mam dzisiaj urodziny. Całuję was serdecznie, gorąco pozdrawiam, Robert z Warszawy. No, z tym całowaniem to tak, ale składamy panu najlepsze życzenia i bardzo za te wszystkie życzliwe sygnały dziękujemy. Projekt Tata. Za 21.09. Dzisiaj tata w kuchni o tym, co wspólnie z dziećmi przygotować na urodziny, albo co dzieciaki mogą zmalować na urodziny. Uwaga, przejmujemy mikrofon. Wykorzystamy sytuację, że nie ma taty. Projekt dziecko. Jak wychować tatę? Po pierwsze, trzeba go odciągnąć od telefonu, bo inaczej nie będzie słuchał, co my mówimy. Po drugie, trzeba go wyprowadzać na spacer, żeby nie był zdenerwowany. Po trzecie, trzeba go dobrze karmić, bo inaczej dostaje szajby. Po czwarte... A co tu się dzieje w ogóle? Prima Aprilis! No tak. Nawet jeśli w tym roku Prima Aprilis nie skłania do śmiechów i żartów, mam pod ręką takich, którzy okazji do wygłupów nie przepuszczą. To z nimi reguła mówiąca o tym, że żart powtarzany nie jest śmieszny, nie działa. Że na oszustwo już nie daje się nabrać? Nie szkodzi. 10 lat temu o tej porze była cisza i spokój i nie wiem, czy umiałbym się odnaleźć w niej dziś, w kolejne urodziny trójki. Tato, jak nie ma tortu, to możemy przecież zrobić urodzinowe gofry. W sumie? Od dawna chodziło mi to po głowie. I nawet na targach Sweet Expo w lutym pytałem eksperta o tajemnicę chrupiącego gofra. To jest zasługa cukru i tłuszczu. Taka jest prawda i tutaj chyba należy się złamać, chcąc mieć tą chwilę przyjemności z jedzenia. Gofry muszą być słodkie i chrupiące. Tłumaczy Paweł Ryczkowski, technolog z firmy Emix. Choć, jak dodaje, do ciasta można zamiast cukru użyć czegoś, co doda gofrom niepowtarzalny smak. Gofry, które mi utkwiły w pamięci, to gofry z miodem. w swoim składzie miały miód, który bardzo wyraźnie wpłynął na smak, na zapach. One były autentycznie miodowe. Podobno właśnie gofr, la gofre oznacza plaster miodu. Bo ciasto na gofry warto urozmaicać. Inny pomysł to czekolada, kakao, byle nie za dużo. Jeżeli ktoś przeholuje z kakao, będzie miał gofry gorzkie i cierpkie, które no nie będą atrakcyjne, więc tutaj no, trzeba to zrównoważony mieć jakiś przepis. Zatem sięgam po mój, w którym od razu powiem, mała tajemnica tkwi w oddzieleniu żółtka od białka. To drugie ubijam osobno. Ma to wpływ. Ubite białko na bezeł dodajemy, jak już będziemy mieli ciasto z innych składników gotowe, tak, to wpłynie na ich puszystość. Natomiast jeśli chodzi o chrupkość, to tego cukru no, nie wolno żałować. I proporcja cukru do mąki mówi się, że to jest 3 do 2 do 1, jeszcze jak na tym trzecim miejscu tłuszcz. Natomiast jeżeli ktoś ogranicza cukry, będzie miał problem z uzyskaniem tej klasycznej konsystencji gofra, ale zrekompensuje mu ten fakt, że sam tego gofra stworzył. A najlepiej z dziećmi. One kochają krzątać się w kuchni, choć w przypadku naszej należałoby powiedzieć tłoczyć się. Ale na widok fartuchów i hasła gofry gnają z drugiego pokoju co sił w nogach. Lekko modyfikuję przepis, 2 szklanki mąki, szklanka cukru, 4 łyżeczki proszku do pieczenia, 0,5 łyżeczki soli. Suche składniki mieszam i wsypuję je do już połączonych 2 żółtek z połową szklanki oleju i 2 szklankami mleka. Przepis sprawdzony. A potem to już dodatki na wierzch, bita śmietana, owoce, czekolada. No, chyba że nie. W wielu krajach Europy, w Ameryce, gofry są serwowane jako danie wytrawne, z boczkiem, z jajkami, ze szpinakiem. Więc gofry jest to danie na pewno uniwersalne w kuchni i tak też należy na nie patrzeć. Jeśli więc przeciwnicy cukru dotrwali do tego momentu, proponuję urodzinowe gofry wytrawne. Tu do ciasta można dodać różne cuda. Możemy dodać bazylii, pomidorów, różnego rodzaju przypraw, majeranek, ale słyszałem też o gofrach z zieloną herbatą, suszone pomidory, oliwki. Jeżeli nie będą starte, to będą widoczne i będą na pewno fajniej wyglądały. Może w mniejszym stopniu będą wpływały na tą smakowitość. Głównie na ten smak będą wpływały jednak zioła, które dodamy. Także no tutaj jest mnóstwo wariacji i tak naprawdę wyobraźnia nas ogranicza. A, to trzeba było tak od razu mówić. Specjalistów od wyobraźni też mam u boku. Więc kto nam zabroni poeksperymentować w kuchni? Oczywiście z umiarem, żeby wszystkich zapasów nie wykończyć. Iść poranek brzydki, przemoczyć się do nitki. Najpierw masz potem bieg, po 50 to tak zwany złoty bieg, z kolei 100 to najskuteczniejszy lek. Po 50 wokół się zakręci za, że nie powrócisz do tych lat i tamtych zim. Po 50 człowiek tę świadomość ma, że nie warto byle jak i tyle kim. Tak sobie te 58 urodziny wyprawimy. A co? Projekt Tata i Krystian Hanke ponownie jutro o zwykłej porze. Za 16,5 minuty 9. Proszę zrobić głośniej. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dyje trójka. Happy birthday to you. Od rówieśniczki Joli. Pozdrawiam. Pięknie dziękujemy Pani Jolu. A dla wszystkich Państwa, słuchaczy, nasze wspólne święto urodziny trójki. A taki śpiew to potrafi skruszyć każde męskie serce. Utyka, dużo wina w nim. Nieraz lekko się słania i bredzi klnie. Bez udawania, że jest innym niż jest, sam wiesz. Raczej rzadko zawodzi, w sensie wzdycha i łka. Patos jej szkodzi, osłabia łza. Raczej rzadko zawodzi, w sensie można ufać jej. Nie powinna przysłodzić i pociechy mało w niej. Sam wiesz. Sam wiesz.

na ciebie, ale nie mam także głowy. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawory. Bo na imię mam młynek, a nazwisko kawory. Janusz Grzywacz i Młynek Kawowy za 9 minut 9. Nie wszyscy to wiedzą, ale nasi trójkowi redaktorzy oprócz pracy w radiu także mają inne rozliczne talenta. Na przykład potrafią imitować dźwięki otaczającego nas świata. Kiedy w 2001 roku okazało się, że jest problem ze ściągnięciem do radia ścieżki dźwiękowej z najnowszego filmu W pustyni i w puszczy, to też potrafili sobie poradzić. Małą Nel została Ewa Lipowicz. Asiu, Asiu, popatrz, słowo. Teraz tak mi nie wychodzi, bo że jestem stara i mam alergię. Stasiu! Stasiu! No tak, tam było ciągle Stasiu, Stasiu. A mnie nie, to strasznie irytowało. Że ona taka głupia i tak ciągle krzyczy. Stasiu, Stasiu, Stasiu, Stasiu. Nie krzyczeć, no. Jasiu, Jasiu, jak była ze Stasiem. O, proszę. My kiedyś z Tomkiem Jeleńskim byliśmy psami, które zżarły oponę w samochodzie, zresztą Krzysztofa Ziemca, który wtedy robił materiał. Takie tam. A Strzyczkowski kurę robi dobrze. Kurę? A kto pani o tej kurze powiedział? Ale ja kury nie robiłem kilkanaście lat. Wyszedłem z wprawy, bardzo przepraszam, ale otóż nie będzie ta kura. Jak robi kura? Gabinet figur wioskowych. Michniewicz robi krowę bardzo dobrze. Zostało to wyłączone do sygnałów audycji. Byłam na wakacjach w Rowach. Tam było dosyć daleko do plaży i trzeba było przejść koło takiego małego pastwiska. I tam były krowy i te krowy zawsze coś tam muczały. Tak jakby mnie zaczepiały, no to ja im odpowiadałam. I jakoś tak imitowałam te ich dźwięki i to było chyba bardzo dobre imitowanie, bo one mi wtedy odpowiadały. A powiedz, jak zareagowali twoi koledzy z pracy, kiedy pierwszy raz usłyszeli o tych twoich innych talentach pozaradiowych? Byli zdziwieni, ale myślę, że patrzyli też na mnie z podziwem. Nawet niektórzy próbowali, ale nikomu się tak dobrze nie udawało. Nie no, to że redaktor Michniewicz... udaje krowę, to jest sytuacja kosmiczna i legendarna, no ale koleżanka to potrafi w nocy przebudzona po trzeciej nad ranem. To jest dosyć wyczerpujące dla strun głosowych, bo to trzeba tak od wewnątrz wydać to muczenie. Myślę, że trzeba się wsłuchać, trzeba popatrzeć na tę mućkę i ona podpowie, co robić. Brdią, brdią, brdią. Ukochani, skróć mą mękię. Brdią, brdią, brdią. Daj mnie drogę na ostrą rękę. Brdią. Wzięłam tę gitarę, na której oczywiście nie umiałam grać. Zrobiłam takie brdią i zaczęłam śpiewać mniej więcej tak. Ukochani, skróć mą mękę. Brdią. Daj mi drogę na ostrą rękę. Brdią. I Jarek to kupił, to był dżingiel. Kiedyś robiłam komara, to w ogóle była śmieszna historia. Jakoś go tam wybzybzałam do mikrofonu koleżanki Anki. Siłą rzeczy też był to z grubym soundem komar. I potem ludzie dzwonili, jeden ze słuchaczy powiedział, że komara to chyba robiła Urszula Dudziak. No! Także tak. No, pani. W roli kury wystąpił kura, przepraszam, Kuba Strzyczkowski. Psem, komarem i małą Nel była Ewa Lipowicz. Muczenie krowy usłyszeli państwo w wykonaniu samej Beaty Michniewicz, a swoich kolegów dekonspirowała Agnieszka Szwajgier. Stars with you.